formacja Train. Po drodze z Trójką, 13 minut po godzinie 16. Jak taka pogoda, no to gdzie jak nie nad morze, proszę państwa. No więc nie tracąc czasu, przenosimy się do Gdańska, do Sebastiana Kwiatkowskiego. Witam cię. Witam, dzień dobry. Ani jednej chmury na niebie rzeczywiście, ale to ma swoje przełożenie na ruch drogowy, który mam wrażenie jest dużo mniejszy niż zwykle o tej porze, nieco bardziej pochmurne dni. To są dobre wiadomości dla tych z państwa, którzy jednak na drogi Pomorza się wybiorą. Najważniejsze trasy przejezdne bez kłopotów. Mam na myśli i rozkopaną obwodnicę Trójmiasta, gdzie obok zwężeń na placu budowy trasy metropolitalnej zdarzają się ograniczenia przy montażu bramownic systemu zarządzania ruchem, ale także obwodnica południowa S7, autostrada A1, trasa kaszubska zapraszają bez najmniejszych korków. Informacje sprzed chwili ważne z Krajowej 20 w miejscowości Tuchomie między Bytowym a Miastkiem, gdzie samochód osobowy zderzył się z motocyklistą. Takie wieści przekazują strażacy. Problemów w Gdańsku spodziewać się należy na ulicy Spacerowej. To dojazd do trójmiejskiej obwodnicy w Osowej od strony Oliwy, bo wcześniej w górnym odcinku tej trasy doszło do kolizji. Zwykle o tej porze sporo uwagi poświęcamy drodze z Helu, ale nie tym razem, bo ruch w kierunku ronda we Władysławowie jest absolutnie sprawny. Do Redy także dojeżdżamy bez kłopotu, wojewódzką 216. Równie ważne nadmorskie tereny, czyli Mierzeja Wiślana, mimo odcinków z ruchem wahadłowym między Stegną a Krynicą, bez dużych korków. Wyjątkiem dojazd do Nowego Dworu Gdańskiego, bo tutaj trzeba postać. Natomiast w weekend Bożego Ciała drogowcy deklarują, że zwężeń nie będzie. Jeszcze jedno miejsce, Sopot. Tutaj na Błoniach od 14 trwa finał Wielkiego Przejazdu rowerowego, impreza z udziałem kilkunastu tysięcy miłośników jednośladów, którzy w kilku peletonach od rana zjeżdżali do Trójmiasta, no i pewnie niebawem będą się także rozjeżdżali w swoich kierunkach, a więc warto zachować szczególną ostrożność, no bo rowerzystów na drogach będzie po prostu wielu. Bardzo dziękuję. Sebastian Kwiatkowski z Gdańska o sytuacji na drogach Pomorza. No to teraz z Pomorza przenosimy się w Bieszczady, a zatem na Podkarpacie. To są drogi, oczywiście autostrada A4, drogi w kierunku granicy z Ukrainą. Beata Korbas czuwa nad sytuacją w tym regionie. Witam cię, dzień dobry państwu. Informacje drogowe zaczynamy od dobrej wiadomości. Podkarpacka policja nie zanotowała wypadków na lokalnych drogach, jedynie drobne kolizje. Patrzę na drogową mapę Podkarpacia i praktycznie cała zaznaczona jest na zielono. To znaczy, że ruch w regionie odbywa się płynnie. Jedyne występujące utrudnienia spowodowane są robotami drogowymi. Na przykład, jeśli ktoś z państwa wybiera się w Bieszczady drogą krajową numer 84, to pomiędzy Sanokiem a Zagórzem na 4 kilometrze w związku z trwającym remontem odbywa się ruch wahadłowy i obowiązuje ograniczenie do 40 km na godzinę. Natomiast w stolicy Podkarpacia w Rzeszowie ruch odbywa się płynnie. W cierpliwość trzeba się jedynie uzbroić, dojeżdżając do rond Kuronia i Pobitno. W pozostałych miastach regionu również nie ma większych korków. Wędrujemy jeszcze na granicę. Samochody osobowe na odprawę czekają około 1 godziny w Medyce i w Korczowej i na bieżąco są odprawiane w Krościenku. Natomiast ciężarówki na wyjazd z kraju czekają około 25 godzin w Korczowej i 11 w Medyce. Jeśli nie mają państwo pomysłu, jak spędzić niedzielne popołudnie, to serdecznie zapraszam na Podkarpacie, gdzie czeka wiele atrakcji, jest świetna pogoda i przede wszystkim warunki do jazdy są bardzo dobre. Nie wątpię, że z tego zaproszenia wielu z państwa postanowi skorzystać. Sytuacja na drogach Podkarpacia i Beata Korbas. Ja przypominam państwu o numerze SMS-owym 71335. Jeśli są państwo świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego albo utrudnień jakichkolwiek, proszę dać nam znać. Przekażemy wszystkim. 71335. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ecosmith. Po drodze z Trójką 26 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, od kilku dni mamy takie meteorologiczne lato. No rzeczywiście coś w tym jest. Pogoda piękna, nie możemy narzekać. Temperatury w wielu regionach też doskonale to odzwierciedlają. Jak przygotować się do zmiennych warunków pogodowych? No bo wiadomo, że kiedyś to się skończy. Raz żar leje się z nieba, za chwilę słońce świeci w oczy, a jeszcze później możemy wjechać w deszcz, a nawet burzę. Jaką technikę jazdy więc zastosować? Patryk Kuniszewicz, Polskie Radio Kierowców. Wbrew pozorom to wcale nie w czasie burzy dochodzi do największej liczby zdarzeń w ruchu drogowym, a wtedy, kiedy jest piękna, słoneczna pogoda. Oczywiście, jeżeli słońce świeci w twarz, to my wiemy, że powinniśmy mieć okulary przeciwsłoneczne na nosie, bądź skorzystać z blendy w samochodzie. Powinniśmy też bacznie obserwować drogę, zwracając uwagę na innych uczestników ruchu drogowego. A kiedy ruszamy, na przykład teraz, w niedzielę, po południu, po pięknym, słonecznym dniu, to co wtedy zrobić? Radzi Grzegorz Baran, kierowca rajdowy, wielokrotny uczestnik rajdu Dakar. Podstawowa sprawa, kiedy wsiadamy do samochodu, który stał na słońcu, jest rozgrzany, przewietrzmy go. Po prostu otwórzmy drzwi lewe, prawe, żeby wyrównać temperaturę w środku i na zewnątrz. To jest jedna taka rada, od czego trzeba zacząć jazdę. Druga rada, przygotujmy się do tej jazdy, czyli podstawową rzeczą, która jest picie. To jest bardzo istotna rzecz w upałach. Weźmy w bagażniku dwie, nawet trzy butelki wody, której co prawda nie musimy używać, ale kiedy będziemy jechać w dalszą drogę i zastanie nas korek na autostradzie, czy też bramki, po prostu żebyśmy nie zostali bez wody. A my polecamy oczywiście wodę z cytryną, do tego odrobina soli i ewentualnie miodu i mamy fantastyczny napój izotoniczny. Smaczny, a przy tym ładuje akumulatory kierowcy. Jak rzeczy krążą z kąta w kąt, w rutynie ginie nadzieja, odmienić sam się nie chce los. Zawsze będzie mało, czegoś ciągle brak. O nie, to nie jest tak. Jeszcze z niemocy wyrwać się na krok, zasłabi, by spojrzeć w oczy tym, którzy nietykalni są. Żal i obojętność dobrze mają się. O nie, nie jest tak źle. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Here Without You i grupa Three Doors Down. Po drodze z trójką. Za 24,5 minuty, godzina 17. My przenosimy się teraz z kolejnym raportem na Dolny Śląsk. Jak sytuacja na drogach Dolnego Śląska? Sytuację monitoruje w tym regionie Justyna Kościelna. Dzień dobry ze słonecznego Wrocławia. Sytuacja na głównych trasach regionu bardzo dobra. Ekspresówki S3, S5 i S8 w pełni przejezdne. Na autostradzie A4 natomiast mamy niewielki zator w okolicach Pietrzykowic. To niedaleko węzła Wrocław Południe w kierunku Opola. Po Wrocławiu w tej chwili jeździ się już dobrze. Mówię już, bo po 12 przez miasto jechał peleton kilku tysięcy rowerzystów i przez kilkadziesiąt minut ulice w centrum miasta były częściowo zablokowane. Teraz natomiast nie ma już utrudnień. Rowerzyści dojechali do parku, tam piknikują. Na koniec raportu o dramatycznych chwilach podczas rajdu strzelińskiego. Dzisiaj rano jedna z załóg pomyliła trasy i straciła kontrolę nad pojazdem. Auto wbiło się w grupę kibiców, a rajd został przerwany. Relacjonuje Tomasz Nowak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Kierowca jednej z załóg wypadł z zakrętu i uderzył w zaparkowany przy trasie pojazd oraz grupę pięciu kibiców. Na miejscu wykonywane są obecnie czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności zdarzenia. Cztery osoby z ranami niezagrażającymi życiu, powierzchownymi zadrapaniami i stłuczeniami zostały przetransportowane do szpitala na badania. Kierowca i pilot byli trzeźwi, a organizatorzy zdecydowali o wznowieniu rajdu i dodatkowo wzmocnili zabezpieczenia na miejscu wypadku. Dziękuję bardzo. Te wiadomości przekazywała Państwu Justyna Kościelna. Prosto z Wrocławia przenosimy się teraz do województwa świętokrzyskiego, do stolicy, do Kielc. To jest, proszę Państwa, kierunek północ-południe, droga na Kraków, droga na Warszawę, oczywiście popularna siódemka. Jak sytuacja w tym regionie? O tym Jakub Rożek. Dzień dobry. Bardzo dobre warunki jazdy panują w regionie świętokrzyskim. Kierowcom towarzyszy piękna, słoneczna pogoda, ale nie jest upalnie. Temperatura w Kielcach wynosi około 20 stopni. Bezpiecznie mija to popołudnie na świętokrzyskich trasach. Jak informuje oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji, w regionie nie doszło do żadnych poważniejszych zdarzeń. Jednak pijani kierowcy niestety nadal wyjeżdżają na drogi. W miejscowości Wąworków w powiecie opatowskim 44-latek prowadził samochód osobowy, mając ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowca stracił prawo jazdy, grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności i duże kary finansowe. W regionie świętokrzyskim musimy uważać na trasie S7 przy dojeździe do Kielc od strony Wiśniówki. Tam drogowcy odnawiają oznakowanie poziome i mogą pojawiać się utrudnienia w ruchu w postaci częściowej blokady któregoś z pasów. Podobna sytuacja jest na drodze krajowej numer 74 między Kielcami a miejscowością Kostomłoty. W samych Kielcach utrudnienia na miejskim odcinku drogi krajowej numer 73 związane z przebudową dużego skrzyżowania Alei Solidarności z Aleją Tysiąclecia Państwa Polskiego. Możemy mieć również problemy z zaparkowaniem samochodów w ścisłym centrum miasta, bo na Deptaku, czyli na ulicy Sienkiewicza, trwa festyn pod hasłem Budzenie Sienkiewki, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i turystów szerokiej drogi. Dziękujemy bardzo. Przyłączamy się do tych życzeń. Jakub Rożek monitoruje dla Państwa sytuację w regionie Kielc i w rejonie, przez który przebiega tradycyjna siódemka. Po drodze z trójką za 21 minut, godzina 17. Telefon dręczy mnie, jest jakoś po pierwszej. Nie słyszę nic, nic, kiedyś mi przejdzie. Tak niebezpiecznie dziś, nie czuję siebie, siebie. Chcesz mówić mi jak żyć, przepraszam, nie chcę, nie chcę. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi, jak jest, go sam pod prąd, nie umiesz więc. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Nic tu po mnie, skoro lepiej wiesz niż ja, więc idę swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie sam. Leniwych myśli sam mam, to nic nie szkodzi. O 7 wstać, nie, no nie ma opcji. Znów robię dzisiaj nic, by znaleźć siebie, siebie.

drodze z Trójką. Na zegarze 16:45 minut. O tej porze przenosimy się do Małopolski, do Kuby Hanaka. Dzień dobry, witaj. Jak sytuacja na małopolskich drogach? Jak tam brama w Tatry? Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie z Małopolski. Słonecznej, lekko wietrznej, ale pogoda dzisiaj bardzo dopisuje i sytuacja na drogach też dopisuje, bo jest bardzo spokojnie na drogach. Dzisiaj nic nie wydarzyło się takiego, o czym warto by rzeczywiście powiedzieć. Policjanci odnotowali kilku kierowców, którzy przekroczyli prędkość, odnotowali kilku kierowców, którzy źle zaparkowali swoje samochody pod lokalnymi lodziarniami w Małopolsce, ale nie było żadnych większych zdarzeń, o których warto by powiedzieć, żadnych tragicznych wydarzeń, żadnych wypadków. To dobrze, to dobra wiadomość. Dzisiaj naprawdę spokojnie na małopolskich drogach. Oby tak pozostało. Za chwilkę zaczną się powroty z tego krótkiego, małego weekendu. Zacznie się długi weekend czerwcowy. Trzymamy kciuki, żeby również bez żadnych zdarzeń i wypadków się obyło. Oczywiście są małe zatory na stałych punktach. Również przy tej bramie w Tatry, o których Witek powiedział. Jest między Kilkuszową a Nowym Targiem lekkie wstrzymanie ruchu. Natomiast to nie jest wielki korek na kilkanaście minut. Tam utkniecie Państwo dosłownie na 2-3, może 5 minut. Trzeba będzie tylko tyle cierpliwości poświęcić. Cała droga, reszta do Krakowa w porządku, bez żadnych utrudnień. Autostrada A4 również bez żadnych utrudnień. 94 przez Wieliczkę również tam nie ma żadnych niespodzianek. Północ Krakowa, wyjazd na A4 w stronę Balic również puściutko. Tu z kolei policjanci z komisariatu autostradowego mówią, że za oknem, dosłownie za oknem, bardzo, bardzo spokojnie. Życzę szerokiej drogi i udanych powrotów. I wszystko to może świadczyć tylko o jednym. Te powroty weekendowe jeszcze się chyba tak naprawdę nie rozpoczęły. Państwo korzystają z tej pogody i bardzo dobrze. I oby tak dalej, oby tak zostało, oby bezpiecznie, oby wszyscy dojechali dzisiaj do celu. W kraju też, jeśli chodzi o to, co donosi nam Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, też dosyć spokojnie. Były 3 zdarzenia drogowe, ale one wszystkie już powinny się zakończyć i utrudnienia z nimi związane też powinny ustać. We had the ones, we loved them all.